الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں, گزشتہ ملاقات میں قربانی کے مسائل پر گفتگو کی گئی تھی. مسائل تو آپ کو آخری وقت تک لگتے رہیں گے, لیکن آج گفتگو ہو رہی ہے قربانی کی تاریخ پر. قربانی کیا چیز ہے, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, جتنے آسمانی مذاہب ہیں, آسمانی مذاہب سے مراد وہ مذاہب جن کا رشتہ کسی آسمانی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بھلے سے وہ کتاب محفوظ نہ رہی ہو, نبی کی تعلیم محفوظ نہ رہی ہو, لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ امت فلاں کتاب کو ماننے والی ہے, یہ امت فلاں نبی کی ہے, تو وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی, ان کی مذہبی کتاب توریت ہے. داؤد علیہ السلام کو ماننے والے داؤدی, جن کی مذہبی کتاب زبور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کرسچن, ان کی مذہبی کتاب انجیل ہے. داؤد علیہ السلام کو ماننے والی قوم کا دنیا سے نام و نشان مٹ چکا ہے, اب دنیا میں ان کو ماننے والی قوم کہیں نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم یہودی, اس کا اسٹیٹ اسرائیل ہے, جس کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی امت عیسائی کرسچن, ان کے دنیا میں بہت سے اسٹیٹ ہیں اور سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے, اس کے بعد مسلمان. وہ بات دیگر ہے کہ اب قریب قریب دونوں برابر آ گئے ہیں, لیکن کافی فاصلہ تھا. سب سے بڑی تعداد دنیا کے اندر عیسائیوں کی تھی, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت مسلمان, جن کی مذہبی کتاب قرآن ہے. قرآن محفوظ, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ, دین اور ایمان محفوظ. باقی پچھلی امتوں کی تمام کتابیں, اس میں خرد برد ہو گیا, تبدیلی ہو گئی, کمی زیادتی ہو گئی, جس کو تحریف کہتے ہیں. وہ ساری قومیں جن کا رشتہ آسمانی کتابوں سے ہے, ان سب کے یہاں روزہ بھی ہے, قربانی بھی ہے, مجاہدہ بھی ہے, انسانیت بھی ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کا تصور بھی ہے, جنت جہنم بھی ہے. چاہے ہمارے ہندوستان کے برادران وطن, ان میں سے ایک طبقے کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ بھی کسی آسمانی کتاب سے ہے. کس کتاب سے ہے وہ بتلا نہیں سکتے. تم کس نبی کی امت ہو, اگر ہو نام بتاؤ. اس لیے کہ انبیاء کرام تو سوا لاکھ ہے, 15-25 کا نام مشہور ہے, کچھ غیر مشہور ہیں ٹوٹل 100 کے اندر, باقی ان کے نام کسی کو پتہ نہیں. خود قرآن نے کہا منہم من قصصنا علی وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ. اے ہمارے پیغمبر, ہم نے پچھلے انبیاء کرام میں سے کچھ نام آپ کو بتلا دیے, کچھ نہیں بتلائے, ضرورت نہیں محسوس کی. بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی آئے کہ ان کی بات کسی ایک نے نہیں مانی, اپنا کام پورا کر کے چلے گئے. نبی سچے, ان کی تعلیمات سچی, ان کا طریقہ سچا, جو مانے اس کا بھلا, نہ مانے اس کا بھلا. تمہارے ماننے پر نبی کی کوالٹی اوپر نیچے نہیں ہوگی. یہاں پر رک کر ایک بات بہت نازک آپ سن لیں. بسا اوقات دینی امور پر گفتگو کرتے کرتے کچھ باتیں لوگوں کی زبانوں سے ایسی نکل جاتی ہیں کہ اگر بالقصد اور بالارادہ اس یقین کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہیں تو کفر ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نبی جس وقت نبی کو نبوت ملتی ہے ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے. جس وقت خداوند قدوس نبی کو نبوت دیتے ہیں اس وقت ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے. ایمان کامل درجے کا ہوتا ہے بھلے سے ان کی بات کوئی نہ مانے. یہ اصول ذہن میں رہے. جس وقت نبی کو نبوت ملی ایمان مکمل ہے. اب ہمارے بعض احباب دینی کاموں کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب دین کے لیے ہجرت کی بہت اہمیت ہے. ہر نبی کو ہجرت کرائی گئی تاکہ ایمان مکمل ہو. اگر یہ جملہ جو اس کے ظاہری معنی ہے اسی مفہوم میں بولا جا رہا ہے تو کفر ہے, کہنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کا ایمان نبوت ملنے کے بعد مکمل نہیں ہوتا, نبوت ملتے وقت ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد نبی کے مجاہدے, قربانیاں, ان پر مصائب و آلام, اس کا تعلق ایمان مکمل ہونے سے نہیں ہوتا. یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ یہ غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ شوق ہوتا ہے نئی نئی باتیں کرنے کا, بس گمراہی وہیں شروع ہوتی ہے. جتنا علم ہو جتنی بڑی چادر اتنا لمبا پیر پھیلے, چادر کے باہر پیر جائے گا تو پھر خطرات ہی خطرات ہیں. انبیاء کرام اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن قربانی, روزہ, صدقہ تمام امتوں میں ہے. دنیا کی وہ قومیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کی امت ہیں لیکن بہرحال وہ بھی آسمانی مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اسی میں شامل کیا جائے, ہم کو بھی اسی میں مانا جائے. ان کے یہاں بھی قربانی ہے, ان کے یہاں بھی روزہ ہے, ان کے یہاں بھی صدقہ ہے. جس طرح ان کی دین کی بہت سی باتیں مٹ گئیں, محرف ہو گئی, رد و بدل ہو گیا, ان چیزوں کے اندر بھی رد و بدل ہو گیا. یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں یہ ماحول بہت گرم ہے. صاحب مسلمان قربانی کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں, ہتھیارے ہیں, ہتیا کرتے ہیں. قریب کے بعد میں ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے یہاں, ایک ایجنٹ جین بیٹھا ہوا تھا. بات چلی قربانی کی تو ہمارے دوست نے کہا کہ یہ لوگ جین لوگ ہیں, یہ جانور کو ذبح کرنے کو درست نہیں سمجھتے, یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ہم جیو ہتیا نہیں کرتے. سنتے رہیے فلسفہ ان کا, ہم جیو ہتیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. کیا کھاتے؟ گوشت نہیں کھاتے آپ. کیا کھاتے؟ دانا کھاتے, سبزی کھاتے. ہاں, دانے میں جیو نہیں ہے, سبزی میں جیو نہیں ہے. ارے اگر جیو نہیں تو کاٹنے پر سوکھتی کیوں ہے؟ پانی ملنے بڑھتی کیوں ہے؟ تیز دھوپ لگنے پہ سوکھتی کیوں ہے؟ اور آج تو سائنس اقرار کر رہی ہے اس بات کا کہ ان تمام چیزوں کے اندر جیو ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. تم نالائق انسان کھا کے نافرمانی کرتے ہو, اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی زبان سمجھتے نہیں ہو. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہتیاں نہیں کر کھاتے کیا ہو؟ پانی پیتے ہو؟ ہاں پیتے ہیں، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، پانی کے اندر جراثیم دکھتے نہیں ہم کو، سانس لیتے ہو جراثیم ہے، وہ ہماری سانس کے ساتھ منہ کے اندر جاتے ہیں، جو ہتیاں نہیں ہوئی؟ کہلے کہ ہم پانی کو پکا کر پیتے ہیں، میں نے کہا جیو ہتیاں منہ میں ڈال کے کرو یا باہر کرو پھر ڈالو منہ کے اندر، بات تو ایک ہی ہے۔ ارے پانی کو تم نے پکایا، جراثیم مرے، جیو ہتیاں نہیں ہوئی؟ جاؤ گے کہاں؟ ایک قدم آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ چپ، بولے میں گرو جی سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا پوچھ کے دوبارہ ملنا مجھ سے، وہ دن اور آج کا دن کیا کریں گے گرو جی؟ تماشے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے۔ یہ ہے موٹا فلسفہ۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من، یہ کائنات تمہارے حوالے، تم چلاؤ اس کو، لیکن تم ہمارے احکامات کے پابند۔ اس کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تم ذمہ دار ہوگے، سدھار ہوگا تو اس کا تمغہ تم کو ملے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اب دنیا آباد ہو گئی، آج آپ کچھ بھی بگاڑ لیں، 500 سال پہلے تک انسان کے پاس کھانے کے لیے علاوہ جانور کے گوشت کے اور علاوہ دودھ کے اور علاوہ پھلوں کے تھا کیا؟ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے، جیسا بھی ہے مٹا گھسا پٹا۔ ان کے تمام مذاہب کے پیشواؤں کے یہاں جانور پلے ہوتے تھے اور وہ کٹتے تھے۔ لوگوں نے ان کی داستانیں پڑھی ہیں، ان کو میں اشارے دے رہا ہوں، جو ان کی تاریخ ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں کہ جب رام جی بنواس سے لوٹ کر آئے تو 313 گائے کٹی تھی، ہے تاریخ، اس کے تم ذمہ دار ہو، ہم ذمہ دار نہیں۔ لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنگلی جانور پلے ہوتے تھے اور وہی غذا کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو سنیے، بالکل تازی بات سن لیجیے آپ، یہ سارا ہنگامہ ہمارے خلاف، ہندوستان سے جتنی بڑی مقدار میں بیل کا اور گائے کا گوشت باہر اسپورٹ ہوتا ہے، دنیا کے کسی ملک سے اسپورٹ نہیں ہوتا۔ کون کاٹتا ہے؟ فرشتے کاٹنے آتے ہیں، ہم کو تو کاٹنے منع کر دیا آپ نے، کاٹتا کون ہے؟ آپ اخبارات کو اٹھا کر رپورٹیں پڑھ لیجیے، واہ سبحان اللہ، ہم کاٹیں تو آپ کو تکلیف اور آپ کاٹیں، عجیب فلسفہ ہے۔ لیکن بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جمہوریت ہے، اکثریت جو کہے گی قانون وہی بنے گا، اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میں نے اشارے دیے، تاریخ یہ ہے، اور جس کو اس موضوع پر پڑھنا ہو کتابیں موجود ہیں۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ کی ایک تقریر ہوئی تھی آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں، وہ تقریر شائع ہوئی ہے۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ ناگپور والے، یہ مولانا علی میاں کے تربیت کردہ تھے، اپنے بزرگوں سے بہت قریب تھے، صحبت یافتہ تھے، اور عصری علوم سے واقف بھی تھے اور دینی مزاج بھی تھا، علماء کی صحبت پائی تھی۔ انہوں نے آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر تقریر کی ہے، ان کے چودھریوں کے سامنے، جس کو انہوں نے شائع نہیں کیا، ریکارڈ انہوں نے لیا تھا، اس کو رد کیا۔ یہ اگر ہم شائع کر دیں گے تو سارا بھرم کھل جائے گا۔ وہ اس تقریر کو کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے گائے کا اصل قاتل کون اور الزام کس پر۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے شکیل بھائی سے رابطہ قائم کر لیجیے گا، وہ کتاب 2 دن کے اندر منگا کے آپ کو دے دی جائے گی، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ لیکن اس موضوع پر زیادہ بول کر کچھ حاصل نہیں، جو میں نے کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک صاحب پنچایت میں جا رہے تھے، لڑکوں نے کہا کہ ابا آپ پنچایت میں مت جائیے. نہیں میں جاؤں گا. نہیں ابا آپ مت جائیے، حالات اپنے فیور میں نہیں ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، ابا آپ پنچایت میں ہار جائیں گے. ابا نے کہا نہیں ہاروں گا، بالکل نہیں ہاروں گا. تو اب بیٹوں کو فکر ہوئی کہ ابا کے پاس کچھ مسالہ ہے، اس کا مطلب ابا آپ کس بھروسے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہاریں گے؟ ارے پنچے کا فیصلہ مانوں گا تو ہاروں گا نا، مجھ کو ماننا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ اپنی کہتے رہیے، ان کو نہیں سننا. لیکن ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے، قرآن نے حدیث نے جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی ہے وہ جانور اصلاً قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جہاں ہوتے ہوں وہاں، اور جہاں منع ہو وہاں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے صوبوں کے اندر گائے کی قربانی منع تھی، نہیں کرتے تھے. مہاراشٹر میں بیل کی قربانی درست ہی کرتے تھے، حکومت نے اجازت دے رکھی تھی کرتے تھے. پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی اور یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، تقریباً 20-22-25 سالہ ان کی کوشش کے بعد گورنر نے بھی اس پر سائن کر دیا اور صدر جمہوریہ نے بھی اس پر سائن کر دیا. یہاں پر جو سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ پابندیاں لگتی کیسے؟ آپ تو اپنا لوم چلوا رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو دو ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، نیند مل رہی ہے، آپ بہت خوش ہیں، سب خیریت ہے. شرارت کرنے والے اپنا کام کرتے رہتے. مہاراشٹر میں آپ کو یاد ہوگا 92-93 کے فساد کے بعد شیوسینا بھاجپا سرکار حکومت میں آئی، جس طرح اس وقت. فرق یہ تھا کہ اس وقت بڑے بھائی شیوسینا والے تھے، چھوٹے بھائی بھاجپا والے تھے. اب کی الٹا ہو گیا، اب کی بڑے بھائی بھاجپا ہو گئے، چھوٹے بھائی شیوسینا ہو گئے، جھگڑا اس لیے. اس وقت یہ ایک بل لائے تھے کہ گائے کی اولاد، گائے اور اس کا خاندان گو ونش، اس کی قرب، اس کو کاٹنے پر رکاوٹ لگائی جائے. بل پاس ہو گیا اسمبلی میں، ان کی حکومت تھی، گورنر نے سائن کر دیا. لیکن چونکہ یہ حساس مسئلہ تھا، اس کے اوپر صدر جمہوریہ کی جب تک سائن نہ ہو اس وقت تک یہ قانون کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، انہوں نے وہاں بھیجا، وہاں کٹ گیا، اوپر سائن نہیں ہوئی، پڑا رہا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو اپوز کیا گیا ہوتا، اس کے خلاف عرضیاں دی گئی ہوتی، وہ ریکارڈ میں آتا، وہ نہیں ہوا. جب ابھی اسٹیٹ میں پھر سرکار آئی ان کی، اور اتفاق سے سینٹرل میں سرکار بھی انہیں کی ہے، انہوں نے اس کو پھر بھیجا وہاں، صدر جمہوریہ صاحب نے اس پر سائن کر دیا. اب آپ سنیے بہت غور سے، وہ تماشا جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں، سینٹرل میں سرکار گھر کے بھاجپا کی ہے، لیکن صدر جمہوریہ کانگریس کے. پرما مکھرجی کانگریسی ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور کانگریس کے چنے ہوئے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے سائن کیا. یہ گندگی اس پر پھینکتے ہیں، وہ اس پر. انہوں نے سائن کر دیا، جاؤ مصیبت تم جھیلو. اب اس کے خلاف ہنگامے چالو ہیں، کورٹ میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، جانور روڈوں پر مر رہے ہیں، وہ سب تماشے آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتلا دوں، مسلمانوں کسی غلط فہمی کا آپ شکار نہ رہے، اس ملک میں آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بہت کامیاب ہیں. آپ کے ساتھ تو وہی ہونے جا رہا تھا جو برما میں ہو رہا تھا، جو اور ممالک میں ہو رہا تھا، وہی آپ کے ساتھ ہونے جا رہا تھا. وہ تو ملکی حالات اس لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھا دیں. بے روزگاری عام ہے، کاروباری بحران عام ہے، آپسی چپکلی بہت ہے، آپسی اختلاف بہت ہے. اس لیے آپ عافیت سے ہیں، ورنہ آپ کی جو حالت ہے، آپ آج کا سہارا اٹھا کر دیکھ لیجیے، اسے باقاعدہ تفصیل دی ہوئی ہے، مسلمان ملک میں کس ڈپارٹمنٹ کتنا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کن شعبوں میں آپ کی کتنی نمائندگی ہے، کہاں کھڑے ہیں آپ، ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بالکل صاف آیا ہے. ہمارا کیا رول ہے، ہم کو نیند سے ہی فرصت نہیں، نہ ہمارے بچے پڑھنے کو تیار ہیں، نہ ہم کسی پڑھنے والے بچے کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. دوسری قومیں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آگے نکل گئی، اور ہم نہ پڑھتے پڑھتے نہ پڑھتے پڑھتے وہاں کھڑے ہو گئے جہاں پر آدیواسی تھے. بلکہ ملکی سروے بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کنڈیشن دلتوں سے اور آدیواسیوں سے بدتر ہے. کہیں شہری آبادیوں میں اگر تھوڑی خوشحالی آپ کو نظر آ رہی ہے، اچھل کود دکھ رہا ہے آپ کو، کیا ہونے والا ہے؟ اسے کچھ نہیں ہوتا ہوتا. تو ان کی کوششیں مسلسل جاری رہتی ہیں. میں آپ کو بتلاؤں، جب بقرعید کا موقع آتا ہے، جانور پکڑے جاتے ہیں، تو آپ تو فون کرتے ہیں، مولانا ہماری گاڑی پکڑ لی، ٹھیک ہے بات کریں گے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں. لیکن آپ کہاں سو رہے؟ چلو دو سال سے بل آ گیا کہ صاحب بیل نہیں کٹے گا، اس سے پہلے بیل کٹتا تھا نا، اس وقت گاڑی کیوں پکڑتے تھے؟ اس وقت کیا کمی تھی؟ اس وقت کمی یہ تھی کہ 78 میں جب شرد پوار مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ اس وقت کانگریسی حکومت ایک بل لائی تھی اسمبلی کے اندر، تب بھی آپ سو رہے تھے. سونے سے آپ کو فرصت نہیں ہے. وہ بل یہ تھا، کھیتی کے لائق جانور نہیں کاٹا جائے گا، اور ہرا پیڑ جو آپ کے کھیت میں آم کا پیڑ ہے، مہوے کا پیڑ ہے، ببول کا پیڑ ہے، اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے. آپ کے کمپاؤنڈ میں جو پیڑ ہرا ہے اس کو آپ کاٹ دیں اور کوئی اطلاع کر دے، آپ پہ کیس ہو جائے گا. یہ بل آیا، اسمبلی میں پاس ہو گیا. رول یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی میں کوئی بل آیا اور آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپوز کرنا چاہتے ہیں، آپ 200-500 لوگوں کی سائن لے کر درخواست ڈالیے. جب اس بل کو فائنل کرنے کی بات چل رہی ہوگی، وہ درخواست سامنے رکھی جائے گی، لکھا جائے گا اس بل کو اتنے لوگوں نے اپوز کیا ہے، احتجاج ہے اس کے خلاف. اور اگر کوئی عرضی نہیں پڑی تو لکھا جائے گا بل اتفاق پاس ہوا ہے. وہ بل پاس ہو کے پڑا رہا. اب بدماشی سنیے، آپ تو محلے لیول پر ایک کمیٹی چلا نہیں پاتے ہیں، بڑی بات چھوڑیے، محلے لیول پر ایک کمیٹی بناؤ، سال بھر کے بعد آپس میں جوتم پیکار چالو ہو جاتی ہے، پیسوا کے رکھی جھگڑا اس میں چالو ہوتا ہے. ان کے یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کمیٹیاں ہیں جو الگ الگ کام کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کی قوم فنڈنگ کرتی ہے، باقاعدہ ڈپارٹ بنے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا، یہ فیصلہ ہو گیا اسمبلی کا، پڑا ہوا تھا. اب ایک شخص نے کورٹ میں عرضی دی کہ صاحب قانون یہ کہتا ہے اور لوگ جوان جانور کاٹ رہے ہیں، دیکھیے میں نے گاڑی پکڑی، گاڑی پکڑوا کے پولیس کے حوالے کیا اور پولیس کا ایف آئی آر کی کاپی وہاں جمع کر دی. یہ عرضی ہائی کورٹ میں گئی تھی، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو اسمبلی نے بل پاس کیا ہے پولیس اس کی پابندی کرے، تو کرے گی، کورٹ فیصلہ دے گا. سسٹم کیا ہے ہندوستان جیسے سیکولر جمہوری ملک میں، سسٹم کیا ہے، تین کھمبے ہوتے ہیں، یہ عمارت تین کھمبوں پہ کھڑی ہوتی ہے، پارلیمنٹ، عدالت اور سیکورٹی فورس. پارلیمنٹ قانون بنانے والا ادارہ، مقننہ، عدالت قانون بتلانے والا ادارہ، عدلیہ انصاف کرنے والا، اور سیکورٹی پولیس ہو، پی ایس سی ہو، ریپیڈ ایکشن فورس سے ہو، بارڈر فورس سے ہو، الگ الگ گریڈ ہیں ان کے، یہ ہے اس چیز کو نافذ کرانے والی طاقت، قانون کا پالن کرنے پر مجبور کرنے والی طاقت، اور قانون توڑنے والوں کو طاقت کے زور پر روکنے والی فورس. بل پاس ہوا اسمبلی نے، عدالت نے فرمان جاری کیا کہ اس بل کے مطابق پولیس عمل کرے اور پولیس حرکت میں آئے. اب وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کی کاپی لے کر وہ لوگ آتے تھے اور پولیس چوکی میں جا کر بولتے تھے، جب بیل کٹتا تھا تب دیکھو فلانی گاڑی میں بیل آ رہا ہے اور وہ نوجوان بیل ہے، وہ کھیتی کے لائق بیل ہے، 16 سال کا بیل نہیں ہے، چلو ہم تم کو دکھاتے ہیں. پولیس ساتھ میں اور گاڑی ضبط، اور آپ چلا رہے ہیں ہمارے قربانی مداخلت کی جا رہی ہے، آپ پولیس میٹنگوں میں ہلک پھاڑ پھاڑ چلا رہے ہیں. پتہ ہے قانون کس کو بولتے ہیں؟ جس وقت بل پاس ہوا اس وقت کہاں سو رہے تھے آپ؟ یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں. اور جو آپ کو سمجھائے، جو آپ کو بتلائے وہ بیوقوف، جو آپ کے جذبات کو بھڑکائے وہ آپ کا قائد، وہ آپ کا ہیرو. عقل کے ناخون لیں آپ لوگ. اس جنگ کو کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے تو جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنائیے، اور جب تک اس لائق نہیں ہے اس وقت تک برداشت کیجیے. آپ مکان بنا رہے ہیں، خاص طور پر ملک میں ایسا ہوتا ہے، آپ باہر نکل آئے، پیسہ کما لیا، اب آپ پکا مکان بنانے چلے تو پڑوسیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ارے وہ کل تک تو ایسا رہا اور ویسا رہا، جمعہ جمعہ 8 دن بھوا 4 پیسہ کا کما لی، پکا مکان بناوت ہے، سب سے اونچا گاؤں میں رہے کہ مکان رہی چالو، یا اینٹا مت گراؤ، یہاں سیمنٹ مت گراؤ، یہاں ریتی مت گراؤ، راستہ چھوڑو تو یہ کرو، بارجا باہر مت نکالو، تماشے شروع رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. اور آپ وہاں اکیلے ہیں، لڑکے آپ کے پردیش میں ہیں، تو اگر وہ پڑوس والا آ کر اونچی آواز سے بات کر رہا ہے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی جھگڑا کروں مجھ کو ماریں گے، عزت لے لیں گے، اور وہی چاہتے تھے وہ چپ چاپ رہے گا، ہاں بھیا ٹھیک جیسا آپ بولو ویسا، اور فون کر کے لڑکوں کو بلا لے گا. جب اس کے لڑکے آ گئے، ہاں آپ بولو کا کھاتے رہے ہو، اب لڑے گا وہ. دنیا کا اصول یہ، جب لڑنے کے لائق ہو تب لڑو، اور لڑنے کے لائق نہیں ہو تو پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کام چلا لو. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جہاں لڑنے کے لائق نہیں وہی آستین چوکتی ہے. بقرعید کا تہوار آئے گا، نکل جائے گا، پھر کسی کو سال بھر فرصت نہیں. آج کل بہت فون آتے ہیں، مولانا ایک گروپ بنانا ہے، ایک لیگل سیل بنانا ہے، وہ ایسا کرنا اور ایسا کرنا، ہم فنڈنگ کریں گے. ان سے ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید کی بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ بقرعید کے بعد بیٹھتے بقرعید بعد دکھیں گے، وہ ختم، پھر دیکھیں گے اگلا سال آئے گا. تو بہرحال یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اتنا وقت اس میں نہیں لگانا تھا. کچھ مسائل پہ گفتگو ہو جائے، اور قربانی کیا چیز ہے اس پر گفتگو ہو جائے. یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، اور قربانی کا مقصد جانور کا بہت موٹا اور بہت طاقتور اور بہت وزندار ہونا نہیں ہے. قرآن نے صاف کہا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اس جانور کا گوشت، پوست اور ہڈی، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے کس جذبے سے آپ نے کیا. وہ جذبہ کیا ہے؟ قربانی اصل میں نام ہے اپنی چہیتی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا، قربان کر دینا. جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں، لالچ ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا، میری بیوی، میرے بچے، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا وقت، گاڑی، نیند، آرام دہ بستر، اللہ کی رضا کے لیے آدمی بستر چھوڑے، گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، پیسہ جیب سے نکال کر خرچ کرے، کڑوی کسیلی سنے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، یہ سب قربانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمہارے رب نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں کھڑے اترے، تو اللہ نے کہا ابراہیم تم نے اپنا کام کیا، جیسے بچہ محنت سے پڑھ کر صحیح جواب لکھ کر آیا تو پھر استاد بھی اس کو عزت دیتا ہے، بیٹا آگے آ جاؤ، شاباش، اچھا لکھا تم نے، اس بچے کو ایک نمبر کا انعام دیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو منصب امامت دیتا ہوں، یعنی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت تمہارا نام احترام کے ساتھ لے گی. مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، یہودی بھی احترام کے ساتھ لیتے ہیں، عیسائی بھی احترام کے ساتھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں جو قوم بسی ہوئی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیتی ہے، برہما کہلاتے ہیں ان کے یہاں. اور ہمارے یہاں مذہب اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے خاندان کی زندگی، اس کا بڑا حصہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. قربانی ہم کیوں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا، ہم اس کی نقل کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مجاہدوں سے بھری ہوئی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، قدم قدم پر امتحانات ہوئے اور ہر امتحان میں وہ مکمل پورے اترے. قوم سے بحث ہو رہی ہے، باپ سے بحث ہو رہی ہے، نمرود سے بحث ہو رہی ہے، تنگ آ کر ان لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا، جلا دو اس کو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ تمہارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ان کا، اس کو جلا دو تاکہ دنیا دیکھ لے برے کام کا برا نتیجہ، کوئی آئندہ ایسی ہمت جرأت نہ کر سکے. شاہی فرمان جاری ہو گیا نمرود کا، آگ کا بڑا انبار لگا دیا گیا، ارے ایک آدمی کو جلانے کے لیے ہاتھ پیر باندھ دو اور چار لکڑیاں سلگا کے رکھ دو، جل جائے گا. لیکن صرف جلانا مقصد نہیں تھا، روک ڈالنا مقصد تھا، بڑی آگ جلائی گئی، حتیٰ کہ اس آگ میں پھینکے کیسے، اس کی لپٹ دور تک آ سکتی تو وہ جھولا بنایا گیا گھومنے والا، اس میں جھولا کر پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام جا کر آگ میں گر رہے ہیں اور خدا بند قدوس آپ کو آرڈر کر رہے ہیں یا نارکونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، خبردار ابراہیم کو جلانا مت، ابراہیم کی حق میں ٹھنڈی ہو جا اور ان کے حق میں سلامتی بن جا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح بچے کو اپنی ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، مجھ کو اسی آگ میں ویسا سکون مل رہا تھا، سب جل کر آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور سنیے مزے کی بات، آگ بجھی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کی گرمی نے اپنا اثر ختم کر دیا تھا، آگ جل نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کر پھینکا تھا، بھاگ نہ جائے گی، نکل گئے، تو جن رسیوں سے ہاتھ پیر باندھے تھے وہ رسیاں اسی آگ میں جل کر ختم ہو گئی تھی، ہاتھ پیر کھل گئے تھے. آپ کو جو بات بتلانی ہے وہ سنیے غور سے، جب آگ میں ڈال دیے گئے تو خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیجا، جا کر ابراہیم سے پوچھو کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں. فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، ابراہیم آپ کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، آپ فرمائیے کیا مدد کروں. اگر وہ کہتے مجھ کو نکال لو، وہ پکڑتا لیکن یوں ہی اوپر جایا تھا، فرشتے کے لیے کیا مشکل تھا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اس حالت کی اطلاع میرے خالق و مالک کو ہے کہ نہیں، میرے اللہ کو میرے اس حال کا علم ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہے. تو فرمایا اگر میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ میں جلوں تو مجھے جل جانے دو، جلنا عبادت، اور اگر میرے رب کی مرضی نہیں ہے تو ایک نمرود نہیں ہزار نمرود مجھ کو جلا نہیں سکتے. یہ ہے قوت ایمانی. اگر اللہ کی مرضی یہی ہے مجھے قبول ہے. بالآخر آگ ٹھنڈی ہوئی, ابراہیم علیہ السلام نکل کے باہر آ گئے. اب کیا کرے قوم, اپنا آخری پاور تو استعمال کر لیا, رسوا ہو گئے, اپنا منہ پیٹے کمپک بیٹھ گئے. تب ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ یہ آبادی چھوڑ دیں, اور اس کے بعد آپ نے آبادی چھوڑی. آپ کی اہلیہ, آپ کے بھانجے حضرت لوط آپ کے ساتھ چلے گئے ہجرت کر کے. دنیا اس وقت غیر آباد تھی. جب باپ نے کہا ابراہیم نکل جاؤ میرے گھر سے, لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, میں تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا, نکل جاؤ یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اس وقت بھی اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کر رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا آپ پر سلامتی ہو, میں پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کرتا کروں گا, آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, دنیا کے کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں, اپنے رب کو وہاں یاد کروں گا, یہاں آپ لوگ مجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے. چل دیے, وہاں سے مصر گئے, مصر ہوتے ہوئے آپ شام آئے. مصر میں جو بادشاہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی برادری کا تھا, لیکن اس وقت ایک خاندان کے ایک ساتھ وہاں ایک وہاں ایک وہاں, زندگی بھر ملاقات نہیں ہوتی تھی, وہ ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے. یہ تو آج ہم رشتہ پکڑتے ہیں کہ ہمارے ابا چار بھائی تھے, ایک ناگپور میں, ایک مالیگاؤں میں, ایک الہ آباد میں, ہم لوگ یہاں ہیں, یہ آج رشتہ لوگ پکڑتے ہیں. پہلے جو جہاں تھا مگن تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ہی خاندان کی شاخ مصر میں تھی, یہ بات کان کھول کے آپ سن لیں, اور وہ حکمراں انہیں کے خاندان کے تھا, لیکن یہ ان کو نہیں جانتے وہ ان کو نہیں جانتے. وہ مزاجن عیاش تھا, کوئی مسافر نکلتا اس کے ساتھ میں عورت ہوتی, عورت کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس کے شوہر کو قتل کرا دیتا. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے پکڑوا لیا اس نے, ساتھ میں ان کی بیوی ہے سارا, حضرت سارا کو گرفتار کرا لیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری کون ہے؟ انہیں معلوم تھا اگر کہوں گا بیوی ہے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا, انہوں نے کہا میری بہن ہے. تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی, ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت, بھائی بہن. قرآن نے صاف کہا انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی, اسلامی رشتہ ہے میری بہن ہے. بادشاہ نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا, اور جو اس کی عادت تھی اپنی عادت کے مطابق غلط ارادے سے ادھر ہاتھ بڑھایا, بس اللہ کو جلا لیا, اس کا بدن پتھر جیسا ہو گیا, ٹائٹ, اب ہل نہیں سکتا. وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی نیک بندی ہے. کہا او اللہ کی نیک بندی, میں نے غلط کیا جو کیا, تم میرے لیے پروردگار سے دعا کر دو, میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا. انہوں نے دعا کی, پھر درست ہو گیا, لیکن پھر شیطان نے اس کو بہکایا, پھر اس نے ارادہ کیا, پھر پتھر ہو گیا, پھر دعا کی, پھر اچھا ہو گیا. تین طرح تین مرتبہ واقعہ پیش آیا. تو اس نے کہا اللہ کی بندی تم کون ہو, کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو, بتایا. تو اس نے کہا کہ میری بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے, رشتے بہت سے آ رہے ہیں, میں نے کہیں رشتہ نہیں کیا, میں اس بیٹی کو آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں, اس کو آپ کے شوہر کی دوسری بیوی بننا ہے. جب باتیں ہو گئی میں کون ہوں کہاں کا خاندان ہے, تو رشتہ نکل آیا. اس کو آپ رکھیے, یہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوگی. اب سنیے, مصر کا رواج یہ تھا اس وقت جو دوسری بیوی ہوتی تھی وہ پہلی بیوی کے انڈر میں ہوتی تھی, دونوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے تھے. پہلی بیوی ملکہ، دوسری، تیسری، چوتھی اس کے انڈر میں. تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی سارا کی غلط خادمہ اور باندھی بن کے رہے، یہ زیادہ پسند ہے کہ کسی شہزادے کے ساتھ بیاہی جائے. یہ جملہ ہے اس بادشاہ کا، جس کو مورخین سمجھ نہیں پا رہے ہیں کچھ سے کچھ ہو جا رہا ہے. میری بیٹی سارا کی خادمہ بن کر رہے، انڈر میں رہے، یہ مجھے گوارا ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی محل میں شہزادے کی بیٹی رانی بن کر رہے. یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے حوالے کی، جو ان کی دوسری بیوی بنی، ان کا نام ہے حضرت ہاجرہ. قافلہ آگے بڑھا، چلے گئے فلسطین کے علاقے میں، وہاں رہے. پہلی بیوی سے اولاد نہیں، دوسری بیوی سے بچہ ہوا، اس بچے کا نام اسماعیل. اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنی دوسری بیوی اور بچے کو لو، اور فرشتہ بتلائے گا کہاں جانا ہے، ساتھ میں جاؤ، جہاں فرشتہ کہے وہاں جا کر چھوڑ کر آؤ. چلے فلسطین سے، جنگل جنگل، پہاڑ پہاڑ، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. وہ مقام آیا جہاں پر خانہ کعبہ ہے. فرشتے نے کہا یہاں بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دیجیے، تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی، چھوڑ چلے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. مجھ کو اور میرے بچے کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. تبارہ پھر پوچھا اور پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ گرد ہلائی کہ ہاں. تو بیوی نے کہا جائیے، فَإِذَن لَا يُزِعَنَا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اب تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی، کئی دن چلنے والا ختم ہو گیا. اب بیوی ہاجرہ کے پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، بچہ تڑپ رہا ہے. آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اور یہ اولاد بھی ان کو بڑھاپے میں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. ایک ماں کے سامنے اس کی بیٹے کی موت منلا رہی ہے، ماں پر کیا بیتے گی؟ کس سے فریاد کرے؟ کہاں جائے؟ کوئی پڑوس ہے؟ تا حد نگاہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، پانی نہیں ہے. بچے کو زمین میں رکھا، سامنے کی پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا پہاڑی پر. جب پہاڑی پر اوپر گئی، پہلے ایک بار بچے کو پلٹ کے پھر دیکھا، پھر اس کی چوٹی پر چڑھ کر دور تک دیکھا، کہیں کوئی انسان دکھے، کوئی مدد کرنے والا دکھے تو میری اور بچے کی جان بچ جائے، کوئی نظر نہیں آیا. اس پہاڑی سے اتری، سامنے کی پہاڑی مروا پہاڑی، اس پر چڑھنے کے لیے بیچ کا راستہ دوڑ کر طے کیا. اس پہاڑی پر چڑھی، پھر بچے کو دیکھا، پھر پہاڑی کی چوٹی پر گئی، دور دور تک دیکھا. اس طرح انہوں نے سات چکر لگائے عورت ذات نے. آج تو وہاں پتھر بچ گیا، اس وقت تو نوکیلے پتھر تھے، کنکر تھے. اور جب ساتویں مرتبہ یقین ہو گیا کہ اب تو میری اور بچے کی موت یقینی ہے، اب کیا کریں گے، کتنا چکر لگائیں گے، لوٹ کر مایوسی کے عالم میں آئی تو یہاں ماجرا کچھ اور تھا. اسماعیل علیہ السلام جہاں پر اپنے پیر کی ایڑی رگڑ رہے تھے، خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر حکم دیا وہیں پر مارو اور پانی نکالو، یہ خاندان ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسی خاندان سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے، خاندان ضائع کیسے ہو جائے گا. جب پانی نکلا، انہوں نے گھیر دیا اس کو. اس زمانے کی اپنی زبان میں کہا زم زم زم زم، یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے. اس زمانے کی زبان میں کہا زم زم، پانی تیز بہ رہا تھا. کہا تو پینے کے لیے دو بوند پانی نہیں تھا، اور کہاں پانی بہ رہا ہے. ابھی دو مہینے پہلے جب پانی کٹوتی ہوئی تھی، اس وقت جب پانی آتا تھا تو کتنی قدر سے اس کو آپ جمع کرتے تھے، اور اگر کوئی بہائے، ارے بھائی بہا رہے ہو، لوگوں کو پینے کو پانی نہیں ہے. کہاں تو ماں بیٹے کی جان جا رہی تھی پانی کے بغیر، اور کہاں پانی ابل رہا ہے، فوارے نکل رہے ہیں. مٹی سے گھیر دیا اور فرمایا زم زم، رک رک، پانی رک. اب جب پانی ابلا، آسمان سے پرندے ادھر رخ کرنے لگے، پرندے اوپر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پانی، جب پرندے رخ کرنے لگے تو قافلے رخ کرنے لگے انسانوں کے، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا قبیلے بنی جرہم، انہوں نے دیکھا ایک نیک خاتون ہے، ایک بچہ ہے اور یہاں پانی ابلا ہوا ہے، یہ اس خاتون کی کرامت کرشمہ ہے، تو انہوں نے پوچھا ہم یہاں قریب میں اپنا خیمہ لگا لیں، لگا لو. اب زندگی معمول پہ آ گئی. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، ملاقات کر کے پھر چلے گئے، پھر آئے پھر گئے، دو چار پانچ سال کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، جب بچہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے دوڑنے کے لائق ہو جائے تو باپ کو بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے. اب اگلا امتحان، خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دو، ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، بیٹے سے تذکرہ کیا، بیٹے انی ارا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹے میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کی مرضی یہی ہے آپ بھی اس پر راضی ہو جائیے، میں بھی اس پر راضی ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوتا ہے اس کو کر ڈالیے، میری طرف سے مکمل سپورٹ ملے گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چل دیے جنگل طرف. بیوی نے منع نہیں کیا، ایک ماں کا دل بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، نہیں روکا. آگے چلے، جہاں پر منا میں وہ تین مقامات پر شیطان و کنکری مارتے ہیں، وہاں پہنچے تو شیطان سامنے آ گیا ایک بڑے بزرگ کے لباس میں. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو ذبح کرنے. ارے پاگل ہو گئے ہو، بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد، سمجھنے میں فرق پڑ گیا ہوگا. ارے تم کو لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڈھی اس کی ماں، بڑھاپے کا سہارا، اس کا تو منہ دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور پھینک کے مارا، فرمایا جو اللہ کے حکم سے روکے وہ شیطانی ہوگا. یہ بھاگا، پھر چلے پھر سامنے آیا، پھر اٹھا کے پھر مارا، پھر چلے پھر سامنے آیا اٹھا کر پھر مارا. یہ تین مقامات پر جہاں حاجیہ کنکری مارتے ہیں اس عمل کی نقل ہے. حجاج کرام گئے، عمرہ کیا انہوں نے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو صفا اور مروہ کی سعی کی ہے، یہ کس کی نقل ہے؟ حضرت حاجرہ کے عمل کی نقل ہے. جب حاجی سفر پر چڑھے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کر، دعا قبول ہوگی، وہ اس عمل کی نقل ہے جو ایک ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تھا. مروہ پر جاؤ، جاتے ہوئے بیچ کا فاصلہ دوڑ کے طے کرو، اس لیے کہ دادی حاجرہ دوڑ کے چلی تھی. عورتوں کو دوڑنا منع ہے، تمہاری اما چل چکی، مردوں کے لیے وہ حصہ دوڑنا کمپلسری ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے، بیٹے نے کہا ابا چھری میں دھار لگا لیجئے، میرے ہاتھ پیر باندھ لیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھری چلے اور میرے ہاتھ پیر پھڑکے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل ہو جائے بیت بھی ہو جائے، اور ابا آپ باپ ہیں، آپ میرا خون دیکھیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، اپنی ہاتھ پر پٹی باندھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہاتھ پر پٹی باندھی ہے، بیٹے کے ہاتھ پر باندھ دیے ہیں، لٹا کر چھری چلا دی. بیٹا پوچھتا ہے ابا تاخیر کس بات کی، کاٹ کیوں نہیں رہے؟ تو باپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تو کاٹ چکا، کٹا نہیں کیا. اب جو پٹی کھسکائی، سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، دمبا لے کر آئے ہو. ابراہیم بس بس، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے چھری چلا دی، قصور آپ کا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے کو مت ذبح کرو، اس دمبے کو ذبح کرو. ہم اور آپ ان جانوروں کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل جو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر انجام دیا تھا، ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. انگلی کٹا کر شہیدوں میں نہیں، انگلی میں خون لگا کر شہیدوں میں نام نکال رہے ہیں. یہ ہے قربانی. دنیا والوں کو سمجھا سکے، دنیا کو ہم بتلا سکے، آج ہم کو لوگ ہتھیارا کہہ لیں، ظالم کہہ لیں، مسلمان جیو ہتیا کرتے. اچھا ہمارے یہاں پاگلوں کی کمی نہیں ہے. اس مسجد اقصی میں پانچ وقت نماز پڑھنے والے مسلیوں سے میری بات ہوئی، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا. پانچ وقت نماز پڑھنے والے ایک مسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا اتنی بڑی مقدار میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اگر بجائے ان کو ذبح کرنے کے لیے پیسہ جمع کر کے ایم بی بی ایس کالج کھول لیا جائے تو قوم کتنا آگے بڑھ جائے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کا شکوہ چھوڑیے، تو لکھتے ہیں لکھیں. ارے اللہ کے بندے، یہ قربانی گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، خال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، چمڑا بیچنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کے حکم کے احترام میں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے گردن پر چھری چلا کر قربانی کی تھی، ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ما هذه الذبیحۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. پوچھا کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی اور جانور. سم ملو ضحایا کم فإنها علی الصراط متایاکم، قربانی جانور صحت مند لاؤ، یہ روز قیامت پل صراط پر تمہاری سواری ہوگی. جانور میں بڑا عیب نہ ہو، میں اس پر گفتگو پچھلے ہفتے کر چکا ہوں اس لیے اس کو نہیں چھیڑ رہا. ایک اہم مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے عراق سے چلے تھے، مدان کے علاقے سے، اور مصر ہوتے ہوئے جا رہے تھے. بادشاہ نے ان کی اہلیہ کو روکا تھا، پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کی تھی، اور بادشاہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی سارا کی خادمہ بن کے رہے، دوسری بیوی بن کر تابع بن کے رہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بمقابلے کہ میری بیٹی کسی محل میں جائے اور رانی کہلائے. اس کو یہودی کیا کہتے ہیں وہ سنیے، وہ کہتے ہیں وہ بادشاہ نے اپنی باندی ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور ہمارے مورخین بھی اس کو نقل کر دیتے ہیں. اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ارے وہ وہی خاتون تو ہیں جو اسماعیل کی والدہ ہیں، اور اسماعیل کون ہے؟ یہ وہی سلسلہ تو ہے عرب کا جس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نسب میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی باندی اور غلام نہیں ہے. یہ دنیا کا معزز ترین خاندان ہے، افضل ترین خاندان ہے. تو آپ کیسے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ باندی تھی؟ یہودیوں نے سوچا چوڑا ڈال دیا کتابوں کے اندر، اس جملے کا غلط ترجمہ کیا. بادشاہ کہہ رہا ہے میری بیٹی ابراہیم کی دوسری بیوی بنے اور سارا کے تابع بن کر رہے. اس زمانے کا دستور وہی تھا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے مقابلے اس کے کہ میری بیٹی کسی راجا کی رانی کہلائے. ایک چھری کس کی گردن پر چلی؟ حضرت اسماعیل پر. یہودی کہتے نہیں وہ چھری چلی حضرت اسحاق پر. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے، لڑکے اور تھے لیکن یہ دو مشہور ہیں اور دونوں نبی ہیں. اسحاق فلسطین میں ہے، اسماعیل مکے میں ہے. مکے کے ساتھ جس بیٹے کو لے کر آپ نے اللہ کا گھر بنایا وہ خانہ کعبہ کہلاتا ہے، اور فلسطین میں اپنے بیٹے کو لے کر کے جو اللہ گھر بنایا وہ بیت المقدس کہلاتا ہے. آپ کے خاندان کی جو شاخ فلسطین میں رہی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور جو مکے میں رہی وہ عرب کہلائے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ یہود مردود عرب والے خاندان کو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو باندی کی نسل تھی، ان کو برابری کا کہاں سے ملنے والا ہے؟ اور ہم اپنی نادانی میں ان باتوں کو قبول کر لیں. چھری چلی ہے اسماعیل کی گردن پر، مکے میں کون سا بیٹا تھا؟ قربانی کہاں ہوئی ہے؟ منا میں ہوئی ہے. تو مکے میں کون سی شاخ تھی؟ مکے میں کون سا بیٹا تھا؟ اسماعیل تھے. بارہ، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس کو غور سے آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، جب کبھی اس موضوع پر پڑھیے گا اس باریک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ہے وہ مقدس قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان و کنکری ماری. آج شام کو وہاں سعودی کی، آج 7 تاریخ، آج شام کو حجاج اکرام مکے سے منا جائیں گے اور کل منا میں رہیں گے, پرسوں عرفات میں آئیں گے, پھر رات میں لوٹ کر مزدلفہ ہوتے ہوئے منا آئیں گے, جو ان کی 10 تاریخ یوم النحر ہے دوشنبے کے دن, وہاں آ کر کے کنکریاں ماریں گے, قربانی کریں گے. قربانی اگر ٹائم سے ہو گئی تو سر مڈا کر کے احرام کھول سکتے. منا کے اندر حاجیوں کو 3 دن روک کر جو کنکری ماری جا رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی نقل ہے. اور کنکری مارتے ہوئے حاجی یہ کہتا ہے, رجمن للشیطان ورزن للرحمن, شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے. یہ کنکری ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری تھی, ابلیس کو. کیوں ماری تھی؟ مردود اللہ کے حکم سے روکتا ہے, اس کو کنکری مار کے بھگایا اور بیٹے کی گردن پر چھری چلایا. اور جب کنکری اس پتھر پر لگتی تو چٹ چٹ کی آواز آتی ہے, سننے والے کان ہونے چاہیے. اور شیطان جتنا رسوا ہوتا ہے جب حاجی کنکری مارتے ہیں, چیختا ہے میں رسوا ہوں, میں رسوا ہوں. شیطان رسوا ہوتا ہے منا میں جب حاجی کنکری مار رہے ہوتے ہیں, یا رسوا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں جب خداوند قدوس اعلان کرتے ہیں, میں نے 21 لاکھ کے اپنے بندوں کے مجمع کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. جس کو مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے. شیطان چیختا ہوا بھاگتا ہے, میں رسوا ہو گیا, میں رسوا ہو گیا, میں رسوا ہو گیا. یہ حج کا عمل, اس کا بڑا حصہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے عمل کی نقل ہے. ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے. دوسرے مذاہب یہودیوں نے, عیسائیوں نے, تم نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو نہیں سنبھالا. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. الحمدللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دینے کا کوئی سامان نہیں کیا. دنیا نے ایسے جانثار نہیں دیکھے جو جانثاری صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اور قرآن نے آداب بتلائے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, آپس میں بے تکلفانہ انداز سے جیسی باتیں کرتے ہو پیغمبر علیہ السلام سے اس لب و لہجے بات مت کیا کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غلط ہو جائیں تمہیں احساس نہ. کہ پیغمبر کا احترام قرآن نے سکھایا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے, باوجود کہ آپ کو بہت شفقت تھی امت سے, بہت پیار تھا, لیکن صحابہ اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ضرورت نہیں کر پاتے تھے. یہ قربانی جو آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ بازار سے جانور لائے, دروازے پر باندھا, ہم لوگوں سے جو ہو سکا ہم نے کوشش کیا, پولیس ڈپارٹمنٹ کو سمجھانے کی, کارپوریشن کو سمجھانے کی. ذرا آپ بھی کچھ سن لیجئے جو تماشے آپ کرتے ہیں. جس سینٹر میں آپ دیکھ لیجئے جانور کی اوجڑی 100 اور پاوتی کٹی ہے 80, 50,000 کا 40,000 کا جانور لے کر آ رہے ہو, 100-200 روپے کی پاوتی نہ کٹوا کر کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ یہاں وہی جھول, ڈاکٹر کی رسید کٹوائیے, کارپوریشن کی پاوتی لیجئے, جانور کے بدن کے وہ حصے جن کو آپ کو گھر نہیں لے جانا چاہیے, منڈی وغیرہ مت لے کر جائیے, گوشت کپڑے میں ڈھک کر لے جائیے, چھری میں خون لگا ہے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیجئے, آپ کے کپڑے میں خون لگا ہے کپڑا دھل لیجئے. خاص طور پر ہمارے مدارس کے طلبا, قربان گاہوں میں کام کرنے والے اس وقت ذبح کر رہے ہیں, خون لگ رہا ہے, پھر اسی حال میں سائیکل میں, موٹر سائیکل میں, آٹو میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں. کسی کی دل آزادی کا سامان مت کیجیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اوپر کیا کھچڑی پک رہی ہے. اور کوئی چھوٹا موٹا معمولی واقعہ ہو جائے اس کو نظر انداز کر دیجیے. جو ہمارا باسی کا دن ہے 14 تاریخ, 13 کو نماز پڑھیں گے آپ, پہلا دن ہے, اور 14 کو ہماری باسی بقرعید ہے, اسی دن بڑی گنپتی, قربان گاہوں میں کوشش کیجئے صبح جلدی قربانی کر لیجیے، اس لیے کہ باسی کو تو آپ فجر بعد بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، جلدی کر لیجئے، اور دوپہر ہوتے ہوتے سارا کام پٹا لیجئے، سینٹروں سے کھال جمع کرنا ہے پہلے کر لیجئے. حکومت انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن شر پسندوں کو موقع مت دیجئے. اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھائیے، ملت پر رحم کھائیے. سینٹروں میں پولیس آتی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، آپ کا تہوار ہے، گھر سے آپ پانی بھیج دیجئے، کھجور بھیج دیجئے، پھل بھیج دیجئے، ضروری نہیں کہ اس کو آپ گوشت بھیجیں، نہ کھاتا ہوں، اور آپ یہ بتلا کر صاحب کی کھجور ہے، پھل ہے، سمئی ہے، پانی ہے، آپ ان کی خدمت کیجیے. 10 کا اسٹاف ہے، 4 کرسیاں رکھی ہیں، 5 کرسیاں رکھی ہیں، باقی لوگ کھڑے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹہ کھڑے ہیں، کرسی بھیج دیجیے، انسانیت کا معاملہ کیجیے. اس کے بعد کوئی نرم گرم واقعہ ہوگا وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے. ہمارے سینٹر میں اول تو آتے ہی نہیں، اور آئے تو کچھ دیر کے بعد وہ چلے جاتے، ارے یہاں کوئی ضرورت نہیں، نہیں ٹھیک ہے. کیوں آپ ایسا معاملہ کیجیے، ورنہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہماری کسی غلطی کی بنیاد پر کوئی کیس درج ہوا، کوئی خلاف ورزی درج ہوئی، تو آپ کو بتلا دوں چودھریوں سن لو، پر سال کارپوریشن کے عملے نے درخواست دی تھی کہ ہم اجڑی نہیں اٹھائیں گے، یہ درخواست پر سال پڑ چکی ہے، اور اس سال درخواست پڑی بھی تھی. اتنے بہت سینٹروں کی کیا ضرورت ہے، جس طرح بمبئی میں ایک سینٹر ہوتا ہے یہاں ایک سینٹر دیا جائے. آپ اپنے آفسوں میں سوئیے، آپ کا نوم چل رہا ہے، جس دن کینسل ہو جائے گا تب بڑھائیں گے، ارے پولیس صاحب کچھ نہیں. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے اس کا احترام کیجئے، اس قانون کا احترام کیجئے، قانون شکنی مت کیجئے. اور قانون نے جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی ہے، قربانی صرف انہی جانوروں کی کیجئے، قانون شکنی ہرگز مت کیجئے. کورٹ کا دروازہ تنظیمیں گئی بھی ہیں، فیصلہ کب آپ کے فیور میں آئے گا نہیں کہہ سکتے، لیکن قانون شکنی کی غلطی مت کیجئے. پولیس کو اپنا مخالف اور دشمن مت سمجھیے، وہ ایک سرکاری اسٹاف ہے، ان کا کسی مذہب سے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے قانون کی پاسداری کرنا، قانون کا تحفظ کرنا، قانون کو تحفظ فراہم کرنا. ان کو آپ دشمن کی نگاہ سے مت دیکھیے، وہ بھی انسان ہے، اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں. جن اداروں کے لوگ سینٹروں میں آتے ہیں، آپ جن اداروں سے واقف ہیں، جہاں ماشاءاللہ بڑی مقدار میں طلبہ زیر تعلیم ہیں، ان کو آپ کھانے لیجیے، کسی نے بھی آ کر سلہ مار دیا، ارے کم سے کم ایسے آدمی ذبح کراؤ جس کا ذبح کیا ہوا اللہ کو پسند آئے. کوئی حافظ صاحب ہو، امام صاحب ہو، کوئی دیندار چہرہ ہو، چہرے پر داڑھی ہو، ان کو دعا پڑھنا آتا ہو، ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو، جو بھی آیا سلہ مارا، جو بھی آیا سلہ مارا، کیا تماشے. اچھا یہ کھال جائے گی کہاں؟ آپ کی جواب داری نہیں ہے. یہ آپ کی کھال اگر صحیح مصرف میں نہیں گئی، اتنا پیسہ آپ کو بھر کے دینا ہے، اور یہاں نہیں بھرو تو وہاں بھر کے دینا. اگر تعلقات نبھانے ہیں، جانتے ہوئے کہ مکتب ہے کھال استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور کہہ دیا آپ نے، بیٹا بولتا آپ کو جانے دو میں بول دیا ہوں، بھائی بولتا ہے بھائی جانے دو، اس کی قیمت لگا کر اداروں میں وہ پیسہ جمع کرا دیجئے. جن اداروں میں باقاعدہ طلبہ کے رہنے سہنے کا نظم ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ان اداروں میں کھالے دیجئے. آپ کے شہر کے بہت سے ادارے اور دو بڑے مشہور ادارے، پرانا ہندوستانی مجید مفتاح العلوم، وہاں کے نمائندے بھی رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں مرکز ہے آپ کا، اور نیا سراج العلوم جو آپ کی نگاہوں کے سامنے 88-89 میں شروع ہوا، آج الحمدللہ 2 ایکڑ زمین پر وہ ادارہ چل رہا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ اس کا سالانہ خرچ ہے تعمیرات کے علاوہ، اور ماشاءاللہ سال 1.5 سال سے وہاں تعمیرات جاری ہے. اس وقت جو آر سی سی عمارت بنی، اب تک تقریباً 2 کروڑ روپیہ اس پر لگ چکا ہے، ہمارا ہی آپ کا تعاون ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آٹو پکڑیے جا کر دیکھا ہی. اور اب تو ماشاءاللہ اکثر لوگ واقف بھی ہوں. ایک معیاری تعلیم کا بہترین ادارہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مفتاح علوم وہ آپ کے سامنے، فرقانیہ ہے وہ آپ کے سامنے، ارقم ہے وہ آپ کے سامنے، دینیات ہے وہ آپ کے سامنے، واجہ محلہ وہ آپ کے سامنے. ہم یہاں مسجد اقصی میں چلنے والے مدرسے کے لیے کھال نہیں لیتے، یہاں جو کھالیں آئیں گی وہ سراج العلوم میں جائیں گی، اگر ہماری معرفت آپ بھیجنا چاہیں گے تو، اور اگر آپ چاہیں گے مفتا علوم کو دیجیے۔ یہ شہر کے دو بڑے معتبر مسترد ادارے ہیں جہاں کچھ سوچنا نہیں ہے، آنکھ بند کر کے دیجیے۔ چھوٹی کھالیں ہیں آپ کے آفس میں ہیں، بینر لگے ہوئے، نمبر دیکھ کر آپ فون کر دیں، یہاں کسی کو فون کرنا ہے مجھے فون کر دیجیے، مفتی جاز صاحب کو فون کر دیجیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بکرا صبح ذبح ہوا، مغرب بعد فون آ رہا ہے، وہ کھال رکھی ہے اٹھوا لیجیے، اب وہ گرمی کا موسم شام ہوتے ہوتے کھال کھائے گا۔ اب آپ کی لاپرواہی سے 500 روپے کا کھال کا نقصان ہو گیا، اللہ کے آپ جواب دار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ذرا سی آپ زحمت کر لیں، گولی میں آپ ڈالیں، لا کر سنٹر پہنچوا دیں، کیا نقصان ہوگا؟ ذرا سی آپ کی قربانی ہوگی ادارے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس تہوار کو، اس عید الاضحیٰ کی خوشی کے موقع کو خیر و عافیت کے ساتھ انجام تک پہنچوائے۔ آج شام کو حجاج کرام مکے سے ملا جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں وہاں کے بھی، پر سال بھی حادثہ ہو چکا ہے اور وہ حادثہ نہیں تھا، پری پلانی سازش تھی۔ اللہ ان سارے حجاج کرام کی حفاظت اور ان کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ آپ کے حاجی وہاں موجود ہیں، انہوں نے عمرہ کیا اور حج کر رہے ہیں، وہ جو وہاں قربانی کریں گے وہ حج والی قربانی ہے۔ ہندوستان میں آپ جو قربانی کرتے تھے مال والی، فون پر بات کر لیجیے گا، یا تو یہاں کرا دیجیے گا یا وہ وہاں کر لیں گے، قربانی ہونی چاہیے۔ مال والی قربانی وہاں یا یہاں ہونی چاہیے، ان دونوں کو ایک مت کیجیے۔ حاجی جو قربانی کر رہا ہے وہ حج والی قربانی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں، سماعت فرما لیتے ہیں، نماز کا وقت ہے کیا ہے؟